زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت، پلے ہوئے گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی کی محبت. یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہیں، اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. اوپر بیان ہوا کہ کافروں کو ان کے تمام دنیاوی قوت و اسباب کام نہ آئے، اور جنگ بدر میں گاجر مولی کی طرح قتل کر دیے گئے. اب اسی دنیا اور اس کی لذتوں کی حقارت شان بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی جنت کے حصول کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. حب الشہوات میں اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی اپنی شہوتوں سے اندھی محبت کرتا ہے، حالانکہ یہ شہوتیں جب حد اعتدال سے بڑھ جاتی ہیں تو اصحاب حکمت و دانائی کے نزدیک قابل حقارت ہو جاتی ہیں، اور ان کا غلام بہائم سے قریب ہو جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، یعنی تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچ کر رہو. التغابن آیت 14. اور فرمایا، کلا ان الانسان لیطغى اراہ استغنا، یعنی انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دولت میں گھرا دیکھ لیتا ہے. العلق آیت 6-7.